bahçeli ahbaplar oturmuş iki geçeli. Vay vay, ahbaplar oturmuş iki geçeli. Çemli neyleyim dünyada, dünya malını. Vay vay, gönül arz ediyor eski halini. Vay vay, neyleyim dünyada, dünya malını. Vay vay, gönül arz ediyor eski halini. Malı.